महाभारत उद्योग पर्व चत्वारिंशोध्याय धर्म की महत्ता का प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के धर्म का संक्षिप्त वर्णन। विदुरुवाच योभ्यर्चित सद्भीर सज्जमानः करोत्यर्थम शक्ति महापयित्वा क्षिप्रम यशस्तम समुपेत संतम अलम प्रसन्नाश सुखाय संत। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो, अपनी शक्ति के अनुसार न्यायपूर्वक अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। महान्तम् अप्यर्थम् अधर्मयुक्तम् यः सन्तद्यत्यन पापकृष्ट एव सुखम् सुदुःखान्यवमुच्यसेते देनाम् त्वचम् सर्प इवावमुच्य। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। अंडते च समुत्कर्षो राजगामी च पैसुनम गुरुश्चालिक निर्बंध समाधि ब्रह्महत्यया। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरुजन पर भी झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये तीन कार्य ब्रह्महत्या के समान है। असूय एक पदम मृत्यो अतिवाद श्रियो वध अश्रु सुसा त्वराग श्लाघा विद्याजा शत्रुवस्त्रय। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है, निंदा करना लक्ष्मी का वध है, तथा सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा ये तीन विद्या के शत्रु हैं। आलस्यम मदमोह चापलम गोष्ठिरेव स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागे त्वमेव च। एते वै सप्तदोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मता। आलस्य मंद मोह मद मोह चंचलता गोष्ठी उड़ंदता अभिमान और स्वार्थ त्याग का अभाव, ये सात विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले, विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। नाग्नि तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधि नाम तक सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनां। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से कुलटा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धृतिं हन्ति समृद्धिमन्तकः क्रोध श्रियं हन्ति यशः कदर्यता अपालनं हन्ति पशुश्चराजन् नेकः क्रुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम्। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है, परंतु राजन, ब्राह्मण यदि अकेला ही क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। अजाश्च काश्यम रजतम च नित्यम मध्वाकर्ष शकुनी श्रोत्रियश्च वृद्धो ग्रातिरवसन्न कुलीन एतानि ते सन्तु गृहे सदैव। बकरियां कासे का पात्र, चांदी, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। अजोक्षा चंदनम वेड़ा आदर्शो मधुसर्पसी विषमौदुम्बरम शंख स्वर्णनाभूतरोचना गृहे स्थापयिताभ्यानि धन्यानि मनुरब्रवीत देव ब्राह्मण पूजार्थम अतिथेनाम च भारत। भारत, मनुजी ने कहा है कि देवता ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी बैल चंदन वीणा दर्पण मधु घी जल तांबे के बर्तन शंख शालराम और गोरोचन ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवेपि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टं न जातु कामान् भयान् लोभान् धर्मं दह्यात् जीवितस्यापि हेतोः नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः त्यक्त्वा नित्यं प्रतिष्ठस्व नित्ये संतुष्य त्वं तो सपरो हि लाभः। तात, अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से भय से लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। महाबलान् पश्य महानुभावान् प्रशास्य भूमिं धनधान्यपूर्णां राज्यान् हित्वा विपुलांश्च भोगान् गतान् नरेन्द्रान् वसमन्तकस्य। धन धान्यादि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यही छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। मृतम पुत्रम दुख पुष्टम मनुष्याम उच्छिप्य राजन स्वगृहं निहरन्ति तं मुक्त केशा करुणं मृदन्ति चिता मध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था वही पुत्र जब मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं फिर साधारण काष्ठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। अन्यो धनम प्रेतगतस्य भुंक्ते वयांध चाग्ने से शरीर धातुन द्वाभ्याम अयम स गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वेतमान। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। उत्सृज्य विनिर्वर्तन्ते ज्ञातय सुहृदः सुताः अपुष्पान् फलान् वृक्षान् यथा तात पतत्रिणः। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नो प्रास्तम तु पुरुषम कर्मान्वेते स्वयं कृतम तस्मात् तो पुरुषो यत्नात् धर्मम संचेनु याचनैः। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। अस्मान् लोका दुर्ध्वम मुष्य चाधो महत्तमस्ते तमस्ते शन्ते अंधकारम तद्वै महामोहनमिन्द्रियाणां बुद्ध्यस्य मां त्वां प्रलभेत राजन्। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है, वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। इदं वचः सक्षसि चेद् यथावनिसम्य सर्वं प्रतिपत्तिमेव यथा परं प्राप्यसि जीवलोके भयं न चामुत्र न चेहतेस्ति। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ जा सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और यह लोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। आत्मानदे भारत पुण्य तीर्था सत्योदका धृतकुला दयोर्मिहि तस्याम स्नातः पूयते पुण्यकर्मा पुण्यो यात्मा नित्यमलो भयेव। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा के से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, दया इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोध ग्राहवतिम पंचेन्द्रिय जलाम नदीम नावम धृतिमयीम कृत्वा जन्म दुर्गाणि संतर। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी पांच इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। प्रज्ञा वृद्धम धर्म वृद्धम सबंधुम विद्या वृद्धम वैसा चाप वृद्धम कार्या कार्य पूजयत्वा प्रसाद्य यह संप्रक्षेद न सम्मुह्येत कदाचित। जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादम च चक्षुषा चक्षु श्रोत्रे च मनसा मनोवाचम च कर्पणा। शिष्ण और उदर की धैर्य से रक्षा करे, अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ पैर की, नेत्रों से नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करे। नित्योदके नित्ययज्ञोपवीते नित्यस्वाध्यायी पतितान नभर्जे सत्यं ब्रुवन् गुरवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणस्य वते ब्रह्मलोकात्। जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। अधित्य वेदान परिसंतिर्यचाग्निष्ट्वा यज्ञे पालयित्वा प्रजाश्च गो ब्राह्मणार्थम शस्त्रपूतांतरात्मा हतः संग्रामे क्षत्रिय स्वर्ग बेति। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्वलोक को जाता है। वैश्योधित्य ब्राह्मणान क्षत्रियाश्च धनै काले संविभज्याश्रिताश्च त्रेतापूतं धूममाघ्राय पुण्यं प्रेत्य स्वर्गे दिव्य सुखान भुङ्क्ते। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे तो वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य सुख भोगता है। गार्हपत्याग्नि दक्षिणाग्नि और आहवनियाग्नि ये तीन अग्नियां हैं। ब्रह्मचत्रम वैश्यवर्णम च शूद्र कर्मे क्रमेण न्यायतः पूजयान तुष्टे स्वेते स्व्यथो दग्ध पाप त्यक्त्वा देहं सर्ग सुखान भुङ्क्ते। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। चातुर्वर्णस्य स धर्मस्तभोक्तो हेतुं चानुप्रवतो मे निबोध छात्राधर्माधीयते पाण्डुपुत्र तं त्वं राजन् राजधर्मे नियुक्त्वा। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राज धर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र वाच एवमेतद् यथा त्वं माम् अनुशासते नित्यदा ममापि च मतिः सौम्या भवत्येवं यथार्थमाम्। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। सात बुद्धे कृताप्येवं पांडवान् प्रतिमे सदा दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरीवर्तते। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। न दृष्टम अभ्यतिक्रांतुम शक्यम भूते डकेन चे दृष्टमेव ध्रुवम बंडे पौरुषम तो निरर्थकम्। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि प्रजागर परमणि विदुर्वाक्ये चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।